اللہ زما سینہ تنگیږي ولا ينصر لسان او سرا باندې راځي جان کو سینہ دونه چلیږي یا نو فعل کی اللہ امید ما کرا حاضر سلام پیغمبر مالا ورسرا را پیغمبر مقرر کرے وی نو دلتا اللہ ویا وہ بخ منگ دلا رحمت بن نرور دے ہارون علیہ السلام پیغمبر وذکر آیات کا کتاب کی بیان حضرت اسماعیل علیہ السلام انزم واقعہ یقیناً دیو صادق الوعد رشتنی وادی والا نو لے گئی دانو رشتنی وادی والا نو ونانا دادد یو ممتاز صفت دے چیز اپنار سرے وعدہ کری وا ورتے یابت وال ما تو مار ستا جدونی انشاء اللہ من الصابرین مجھے سنگے وہ سر وعدہ کرے وا نارا شانی دل پور رشتنی ہوا لار پچڑوان یہ دور کرے اب مرئی والا کا دیا او نزی اگ مرئی لا چاڑنی ہو لے رہا دمرا اخلاص ہاں دمرا اخلاص چیو زے قربانی کئی او بل زے چرے ناغم غالا برابری خو دے رہا وہ دمرا نا کی جڑان لفظے کی جڑان ور کئی او شرمخان لفظے شرمخان ور کئی پلار نر دے لین نر دے ریم نر دے پلار سمرا نر دے قوم سر مقابلہ پلار سر مقابلہ بادشاہ سر مقابلہ پور لدنگل قبلول کل اولاد کسی بیابان کی بری خودل دمل نہ ہجرت کول نو دا تول دا نرتوب کارو نو انو کراغو نا پیدا یو نر بنی نو کاغدو غور بچے ہو نو تو خوم خپلا مرائی دا چڑی سر مخلا دا خوم چرنو معمولی شخصیت نو نو دا دو یو ممتاز صفت دے دلی طول انبیاء علیہ السلام سلی صادق الوعد دیا انہو یقینن دے کانو صادق الوعد رشتنی وعدی والا او دے رسول پیغمبر وکانا اودا اسماعیل علیہ السلام جو حکم بے کو آل بلتا بسولا وزکاہ و مسرا وزکاہ او بزکا سرا پالگام نہیں سرا و کانا اندرتی ہی او دے دو رو بل سرا مردیا پسند کرے شویا وی حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر آلے حال سنگتی گیا چراغ حضرت اسماعیل علیہ السلام کور نوی ولوی آخاؤ سش نلوی آ خدا سے کار تلے کار کیا نو ورتوی وقت سنگتی ری گیا ناری وتوی دیر تکلیف دیا اور دیر پر گران چینو گزران کی گیا نو ورتے بھی خزا خاون کی دراشیا نو ورتا سلام وایا اور ورتا ہوا ہے کہ بھی کدا دورشل دی بدل ہے کی نو کل کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام را رہے نو ولی بھی سوکرا گلیو ناغی ورطوی او نخی نخی ولوار کی نوی دا دما پلارو انو وی سیوی وی جدما سلام ولوایا او ورطوی ایدی دورشل دی بدل کی ناغی خوا نتلاقی ولوار کی وی دورشل تیا تی دورشلی نتلاقی ولوار کی تذکا چی تبوسی دنو کنو دی گلی شورو دی جاسی گران و خوری و جاسی دی گی او بیا حضرت اسماعیل علیہ السلام بل وعدہ کرے وے کل کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام راغلے او تپوزی کرے وے راغے نزیا سے نو او تے اخکار پسی این بس دے اسلام آباد خدا نوان چیزان کرے نو کتی نہیں بولے وے اخکار ان کو لے او دین کر دولے اخکار ان کو لے دین کر دولے زیادہ بہت سارا بھی بہت سارا کتی نہیں بولے وہ کر دیں تو بکن خوننا خبر کور شیرے آگا اس کی بچاوا میں خاری اوڑی بلی گینا آگئی باوی دخلی خویا کوری آیا کوری خفا خلفا من بعدهم خلق رستو دینا اہل پیدا شوی بیا ناغا وینا دخلی یوازی کور نرے دابا بل کی ماسترن او دا خانه کی با دابا بگیونی او درشانی نور غیرو کی بمدا جینو صدر مقام کی ناست پیخور کی لباسائی کی ناست نتوکو دے صدارت دے کی نیچے اولی نتوکو رکی تو ورنوزی دے و پدی وردی پس داغی با بیاچینو یا با آپ نور سرو سر ملاوی کی او دگا چل ریورانو مزد کرے دے دگا چل ریورانو مزد کرے دے سنگا چی ریور سر بزی دروازی ورنوزی نو دا کلینڈر خپل یو خاص سیچ دے چی کل آگا او بایی نجوری آگی دا پاسا بلی اوڑی چی دا کولر کی او گنی نو دا دا آگا خپل خاص سیچ دے باغ خاص سوچی دیل ور کرے او دا دی دے کی نو دے کہ دی جی سر جامیم لگ نو دور دے دو سو دی کی دے بی حیائی ان دا ری بالکل اے دا سی پرنالی پے خل پورا بئی جی بی حیائی دی بالکل دا سی پرنالی پورا بئی جی او کو دے سر دی پوری کوئی نہ نرا بئی جی اور دے سر دی پوری کوئی نہ نرا بئی جی تے اتا نے دی جی دی دا سن دو سر لگی کی دا سن دا سن دو سر لگی ان نو دا سود دم کی گی ہو سدا دم کی گی دس بھی حیا جی بھی حیا جی بس یار کلیم کرنا تو کو منہ آئے گا تو کو منہ آئے گا نا بلی رگو مانی بلی لوٹ کے گھر مان گی داشن دا جی نے کئی اسکول لگی ہو کالج لگی نہ تو پورا چکم ور دی یا رسی نہیں رکھی گی نہ چکم مان دے کمل دے نو کالج والا مغیلا ورخی گی آج انہیں دا جی نے کئی ورخی گی یو بل سر لگی او خود لگی بس ادا جان دی سر یو دا غوی کاتی دا ور سر دا کالی جی نو پایی باندی دیو فیلمی اکتر دیو کتی اکتر دیو آگا شکل دی نا آگا آدی کاپی باندی لگی دا لی خود دی پلار پستر گرون دا دانی نی او مور پستر گران دا دانی نی مشرفور پستر گران دا دانی نی او رونی مران دی بالکل جب یہ ہے بازار داس گرم شیر جسمی دغ گئی پٹکے گی او بس اللہ کی ملک دے ملک دار دے ملک حال دے جو بندہ خپل دی حیا شی انو اللہ وہ دی حیا نرا ورے اللہ بولا حالت نہ بدلی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم دا دخلے حکم دے او دی وجہ نئے نن خلق بخل جون مان دی تان نن سی خلق بخل جون مان دی تان دے نوی حضرت ابراہیم علیہ السلام ورطوی غصش نوی آگا خکار لکلے رے ورطوی خوات جراشی نظمہ سلام ولوائے خواقن جا تیری کی ولی خدا اللہ فضل لے او دا اللہ مہربانی دا وقت دیر خطیری ورطا ای خدا کی رائش ورطا آیا چی او سرے راغلے ہو سلامی کم او ویے چی دورشل آغا دی خدا بدلوائی ما مجھارت اسماعیل علیہ السلام راغے نو پیغمبرو اللہ پو یون ورطاوی سوک راغلی نیدی ورطاوی دوشانی و بودا راغلے سلامی وی او بے ماں نے تپوسن پوسن کل او بے ماں لڑی جی بولا مشر صحیح دا جی نو حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام اور کبھی دوشل صحیح مطلب تو صحیح گنی نما تپلا کا شانی رہے گی اس کے اس دا اس نہیں دورشل رڑی اونچا ہوگا ہر وقت کی سوکرا جی نے جوڑے تھا اور تمہارا بد حال دے تمرا بد حال دیکھیے سمجھتا ہے کتو دل خالص چینو پلی جلوب باندی خاوری ریتی نو دا بتا لسو در کی نو خانده جو بس تپوس مپوس تینه او پیاو ولوه بس خدا فضل جدار روانه دا خانده نو دا والا شوروشی نو جوڑه سی کس پا کس والا عرص ختم کی او دا دی سواق اخلاق دی او دا انگور سواق اخلاق دی نو جدا چا سر کین و یرا شمتی دنو بی باران تھی جو بے انگور تھی مطلب دا کہ داد کے انگور نو اور جوڑے دا بدلی بھی خدا دے سن تان ہو مگر کر پا کے اور کی الاڑ سن نن جوڑی تم چلنو اور کی الاڑ دا یا تھا تو دا بدلی بھی خدا آئی آئی دا شانی کالا با خدا تالا اولاد در کی مطابد آگئی نور کی ادرائی تابد آگئی نور کی ادرائی اگا اولاد لما دی خدی ور کی نہیں دوری تابد خدا نور کی ادرائی دیو آئی نو پکار دادے چی یو بندوئی چی دا خوش اخلاقی او خو اختی رول دا دنو دا پیغمبر عادت دے او بل دا چی دا دو پا خپل ذانم رحم کو ملو وقت بخاوری نو حضرت ابراہیم علیہ السلام اغور کری ڈالی ہوئی وز کو اویا کب کتاب کی بیان ادریس علیہ السلام یقین دے رشتی پیغمبر اپور تک گئے مکان نالیا مرتا جیو چتا داریا کسان انعم الله عليهم احسان کر اللہ بغیوان دی من النبینا پیغمبرانونا دا اولاد حضرت آدم علیہ السلامنا او بازی دا رچانا تسوار کرو منگا نوح علیہ السلام سرا و من ذریت ابراہیم او بازی دیو دا اولاد دا ابراہیم علیہ السلامنا او دا یعقوب علیہ السلامنا و من من او باز لاغ چانو چه ہدایت ورت کرو منگا وجت دینا ور کرو منگا آر کل کلو سیش بدایوان دی آیاتنا دا مہروان بادشاہ نو گرزی گی لئی پریوزی گئی سجدہ کون کی اللہ تو بو کیا او جڑی دن کیا فخلف من بعد مخالفون پس پیدا شو رستو دینا احلا اگو سولا تا چه بربادی کموز او روان شو فائشاتو بسی فسوف يلقون غيا فاصدر ريا چملاو بشي ري رزايد گنا سارا ربوي مذ برباد کوا فصاب العذاب شروع جبوا نو ار چاگو مذ کوا اوس اگر روجين انت جي ور کڑے تنر مولانا سے ابراہیم اللہ اکبریا کہ اختر رزی انو اختر خان راغلے اخترے دل راغلی اگئی مزکیا او دا شن کل دا سی چی دی رمضان کی دی تراہو کی برات دل فاغا بدا سی را دل چی من بلان دی تراہو کولی نجوڑی بس دل دے فن ورکو نزدکہ دے سو دا یعول سو کال دی یعول سو میاشتو دا مگیرو نزدل دے فن ورکو نزدی میاشتی لبرات دل او سو دی تراہوی بھی نزد آگا لن مزل دے یعول سو میاشتی نزر آگلے انو دی اردو تراہو لبس رائش اگدو تراؤل ہے بس راشی دے خود دنیا دے گٹے لے پارا مرے دے اخیرت دے پارا خدا منباتی دے آئی لے پارا خود اکلک نہ دے کیونکہ دے خیرت دو کی دنیا دے پارا دے سمرا تکرین مدہ اخیرت دے پارا خود پکار دے شردین سوا تک رسے دے کم خلق چھے آقا لے اپنی سلیم دے او اخیرت دے رب لے متوجی دے نا آگئی دنیا لگا خور پریخے دے نما غیر دنیا نے تلی خدا غیر قول خلق یا زی و اعمل للدنیا قدر بقائك في الدنيا و اعمل للاخره قدر بقائك في الاخره دنیا دے بارے دم رضانو کرو سمرا کی بد دنیا کی اخرت دے بارے دم رضانو کرو سمرا کی بتا اخرت کی نو اب تو دے پھر سر مست ہے او دم تو یہ ہی سر ستا سباب مر گیا مر گیا جوڑے بدھی سر دے من تابا مگر آسو چی تو ایمان راو ملے اکنے بدا کسان داخل ہی وہ جنت کا اظلم منشی کو لے بغیر وانی شہر بار جنت نظامی ہی کی رہی کا آگا جنت نہ چلو دے کر مہربان بادشاہ بندی گانوں کو لوسر بیل ویب بنا دی دوان دیا انہ یقیناً شاندار کان واد ہوں گوا دے اللہ ماتیا چرات لگو کولے سی دیتا دیتا برات لگ کولے سی نہ بولی بل کے برباد خبر اللہ سلام مگر سلام سلام اد پار ادائی بہرے دگئی پری جنت کی بکر تواشیا سارا مانی گر سبا بھی گا سبا بھی گا سبا بھی گا سمندر یعنی ہر وقت کسان ہوئی یہ ہوئی یہ رض کچھ سار ابرم کا نا آگ ما خام لگورم بولے مرض کو سارا ما خام سارا ما خام سارا ما خام مطلب بس ہر وقت لگ آئی ہوا مطلب نا بسے میں ورکڑے کی گیا نہ بس ہر وقت ورکڑے کی گیا دل کل جنت التی داد جنت ہارا ورکو مجھے بندی گان بولنا آگا تتیا چلوی پر روزگار اس دے میسا ایجنت فرشت ومان تنزلو اوقت قدم شکی خولے منگا مگر پا حکم در ابستا باندیا مطلب دا دوارو سورتنو کی بیان دے دا تاخیر دا واحیا دا ابتعا دا واحیا چو واحی اگا اشار شویوا نو مخت بیان راوی جبریل امین دا غلے دے ولا تقولن لشین انی فائل ان ذالک وزا او جبریل امین دلتا وی وما نتنزلو اللہ بی امر رب دیکو او کتا قدم قدم بھی سکی خو دے منگا مگر پا حکم در عرصہ باندی جدی اللہ دا پار دی آوس کی دیوان دے منگا نا آوس کی دیو رسول منگا نا آوس کی پندن دے لی کی او ندے عرصہ ای رون کے مالک دا سمان نو دزم کی دے از آوس کی پندن دے دوارو کی فابدہ پر جلا فریاد عجبی بارت کو دی اللہ تا او دان کلک کل عبادت عبادت دی اللہ تا مطلب دا لکسرنی چنو انبیاء علیہ السلام اگئی دان کلک کلے ہوا او دا اگئی عجر صادق شر مدر شانی تم اللہ تا عجبی کوا او دان کلک کا عبادت دی اللہ تا اے معلومیت دی اللہ دا پارا سمیہ سوبیو شانی پن نمکیا تال سوک معلومی کی حال تعلم له اے پی جنیت معلومیت دی اللہ دا پارا سوبیو شانی پن نمکیا سوک ہم نام اشترے شریک اشترے نمشترے اوائی انسان اے زامان اکتوا رجی دادا چدلے غلط دے بس پوری دل سوئی رحمان بابا والا ندا کتا داد سر ہم نام ہے نہ عبد الرحمان کا داد بندے کا داد سر شریک کا وما دے وہی دا خود شیر دو وجی نبی کا کد شیر دو وجی نبی نوم دا سے جائے دیا دا سنگ ضرورت شیری دے کیا غیر بار دے شرکم خیری آئیر بار دے شرکم خیری او دخپل وقت شائر اغولا ادا حش ورکرے دے تنبیح ورکرے دے میری دی ورطا کہ دا رحمان ویل خواست ازان پر شرک دے زہران پریناد جاہلانو نبیہ دو جواب کرے دے وی خوشالے و دولتے میں خادمان دیا اوگا رحمان کو پختو جبال انزیر ماں والا تو اس نتیجہ دی نرست دا اوبا سا چھے عبد الرحمن بابا لے ویلی چھے دا مشرک دے دا خستا فکل اقل دے منگو اگر اللہ یا نیت بند ہوا مشرک نو اگر چھے دا نا پوئی دا انہیں نتبا نتیجہ خراب ہوبا سا جو گوا آگلے دا سویلی او دین دا سی معلومی گیا معلومی کی لاصل ہوئی معلومی کی لاصل ہوئی معلومی کی خبری خبری خدا او سڑے پلار روان دی نسو سمی معلومی دی خو تو بسو آئے یا تو بداوائے نا دائے گوئے دے او دائے مور دا دا خدا راو دائے خاون دے یا دا لور داو دائے پلار دے یا انہا دے وئی دا ستی معلومی دی اوارا ستی معلومی دی دا تیر سندن معلومی دی خوام اللذین فی قلوبهم زیغن نفیت تبعون ما تشعوہ من دخل مشرک ویلی زکریا سے بلے مشرک ویلی دیا او لانتو لے ویلی دنگی لے ویلی لکا معلومی دیا لکا معلومی دی سلوی الفاظ صراحتاً الفاظ خیا صراحتاً الفاظ مشتر ہے معلومی دی معلومی دیا انو مانا سوی معلومی دی خود ارس ونانا پا معلومی دی باندی خلق نیولن کئی او کئی مدابع دینا لکا صبح واضح حیاتنا تیر شوال ويوم أبعث حيا أو يوم يبعث حيا أو أغل التذكرون من جاو دولما يجيو بندوا أو خو الله أغذات بكتالي ضد عناد نسيب كلي أنا أغلا انجا بلا خبر نمسيب كي بلا خبر ولا بيان نسيب كي انت غرا أغلا مفتي منير سيب انا أغل بيان كو نوي او دا بیان دغم کرو تو ایو سے رو ختم کی کرو وی یو سری سارا او گوٹا وانو ویوی ایدی کی سری ویوی ایدی کی لگا دے بغل دے حسد دے نوی دین مولا لبو نراجہ کن ناوی نا دا ما مبتدین اللہ ساتلے وی دا ما ملیان اللہ ساتلے دا با غیر ورکو او دا غیر مفتی منیر صاحب ویلی دی کی بغض او حسد دی نوی دا او سو کلی ویلی دی خواه بل کال ملیانو سای را کری و دلی با تیر کال ملیانو سای را کری و چی دا برا ری آنی جوری بس چی دو دی ناد دی نو دی تا خبر آغا دا سرا تاو کی چی آغا کسام یروانش نو دا فاما اللذین فی قلوبهم زیغون فیت تبعون ما تشابه منه ويقول الانسان او اي انسان يا ارغلجي امر شمرد مخامخا زرجي اختيبا شمرد جوان دي يعني بیا بجون دي کولش انکار کوي جو قیامت ما الله وي او لا يذكر الانسان اي بیا دي انسان مونگا کیو پیدا کری مونگا پیدا کرے مونگے مخد دینا او نو دے شے آس شے نو دو گوار وجود نو نو مونگا پیدا کر نو اس خو دو وجود آگا تیر شوا نو اسی دوبارہ مونگا نشو پیدا کولے سورہ روم کی راضی وہو آہوانو آلے دا دوبارہ پیدا کول دیر آسان دیا دا اول دل پیدا کولونا پا خیال دا مخلوقات کیا جنی اللہ دا یو دل او دیم دل یو شیرے فوارا بکا پس پسندی ایسا برا باندی چی خامخارا جمع کو با مونگا دی او شیطانان او بیا خامخا حاضر بکو مونگا دی چاپی را جہنمنا جیسی یا پڑ مخی و زنبونو نفرات نو داو شیاطین جوی داو کمانا دا ما باندی کا سرد شیطانانو نا او مانا آغی تاہید شو چی مقرنین فی الاسفاد مخی تیر شوی ہوا تڑلی شوی پسندیرو نکی سورہ ابراہیم یا الحجر ناغے تائید دے مانا مقرنین تڑلی شوی داغا شیطان سرا پسندیرو نکی مداوہ شیاطین مطلب دا دا سبیراج مکو شیاغی سرابو مرگری مرگری آو گیا سل اسفاد تڑلی شوی پسندیرو نکی ثم لننزع عنا بخام خا راو بفكو منغا دار يبدلنا ايهم اشدو كم يوضو دي شدير صحدو ومهربان بالشاواني عيكيا پنا فرمان ايكيا او دوين دائد مفكي سورت سرا راوان سورت سرا بمناسبت اميا تذيك بورا دا لفظ رحمان سمرا كرت راغ لئوين دغشانی ور پتی سورت دیوان لفظ رحمان اب ڈیر راضی سم لنن بیا سم لیا مونگا خپوئے پاگ سان وانی چگل ڈیر لائف کی بلی جانم مانی سیلیا سگول وانی آیا منا پتا سلول وانی کیا گئی با دی جہنم تا دی لب داخلی گیا او با دی باند با سوگول وشیا ثم لنحن عالمو جا خام خامنگا جیو خبو یایو پا کسانو باندیا چا گئی دیر لائک دی پا دی جہنم باندی سیلیا مانا کئی پتا سلی دو سارا یا سیلیا پسو دولو سارا لکا ثم الجحیم سوالو نو داخل کئی دے یا حسو دوائی دے اس سورہ حق کی راضی وَإِن مِّنكُمْ أَنِشْتَ يَسْتَاغُنَ يَسُوْقِ إِلَّا وَارِدُهَا مگر ایری دن کے بائی بلی جہنم باندی ورس دن کے بائی بلی جہنم باندی کان آلا ربی کا دیتا کار ستاپا رب باندی فی صلاح کریشنی کدا اللہ پیغمبر دے تو نور انبیاء دی کا صحابہ دی کا اولیاء دی اتقیاء دی ابرار دی ارسو جی او کفوسا کفوس جار دیا نو طول وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا طول بقدی جہنم باندی وردی نو سنگا بوردی داس بوردی چی کمو منان دیا نو خبر قدر بمنی چی من پا جہنم را تیرشیوی ہوا پائے کنی را تیرشی لا يسمعون حسیفہا وهم فی مشتہت انفسهم خالدون ای بددی جہنم معمولی آواز قدر ناوری اس آواز قدر ناوری نبی خبر شوے جب جہنم را تیر شوے اور را تیری جیوا اولی دادا ساپا روانی فی صلا دی صلا کری شوی اللہ دا دی صلا کری دا ثمن نجی اللذین اتقو ممبن بی تیری جو اللہ دن تا مان را کیا اللہ دن لا مان را کیا ثم ننجي الذين اتقوا يا خلاص ايه ورقم غاك سانوتا جواني بچکڑے ود سلاو دا اللہ نا او پری بو گوندا ظالمان ودی جہنم کی پلم سے و اذا تطلع عليهم آیاتنا ہر کے دل استیش بدل بن لے اتن من گوا دے ہو وار دے ہو نو وای با وای کا سان کی کفر کرے لے للذین تو بال دا کا سان کی چی مان روڑے لے ایل فریقین کم یو دوالو دلونا چی مونگیو تاسی ای خیر مقامان ورگی پزیل پاتی کی دو کیا و احسن نبیا مقامان مانا کئی موضع قیامین پزیل ادریلو کی یا مکانان مقامان پا مرتبہ کیا پا زائقی پا مرتبہ کیا و احسن نبیا او دیر خیستری پا مجلس کی چا مجلس اگر درو نقدے تو گورا وی راشد منتیری لکن اگر سنگ آباد آگا ناباد بنی تی بگشتا ایتیار بگشتا او آرس بگشتا دن کبان لا دم جوڑی دل باری ناغم بگشتا رباب دیو سیتار دیو جوڑی تولی انتظام بچی پورا دے دے وی تراشکن لنگا دیرا سنگا ڈکے استاسو دیرا خوشی پرتا دا استاسو دیرا خوشی پرتا دا دک کشانی آگئی جی زمونگا کی سوک دیر خیستا دے بہتر دے مقامان پا مرتبہ کی یا مانا پا دہیسیت دو دائنا واسنو ندیا او سوک دیر خیستا دے پا مجلس کیا یعنی مجلس بچارے خدے وکم اہلکنا او دیر اہلکی منگروان دے گئی نظر پیرونا ہم احسن و اساسا چا غی دیر خیستو با اعتبار دا سامان دا پور سرا ورئی آو پا ظاہری ڈول ڈال کیا ظاہری ڈول ڈال کی مگر دیر خیستو او دیر خیستو اساسا با سامان کیا مطلب سامان اگر ڈیر خیستا او ظاہری ڈول ڈال اگم برابر ہوا تو اگم ان کا حالات کڑی مطلب سارا بندر خدے عذاب نے بچ کی گیا وہ آیا من کا نفس والا لتی وہی بادشاہ آگے ہو فتی اولی دا دا برا دا دگنے وینی یا دا پل بین آو دا چکنے وینی چاگا زان لا پروت دے یا دا شانی سا ساداری زان لا سر لئی سے دے پروت دے نو چکل سہر شو نو دور پا سکا سولی دا وی دل ہوئے چراشی نتراز ولویش پا دی سنتی رسوہ خبر کی دلے بولے سب اول کستا بندی وا او بیاروس استان خوا بادشاہ حیران سے جرمانی گمر نل کس طرح تو پورا ڈبل بیڈ دے ہو کسی اور دی دورا خیستہ رہ لو پورا چاہیے کہ دار راحت داری انتظام سے دے مال ہوئی چی اول مستا ہوں دیوا پن اول وقت کستا ہوں دیوا اور بیاروس کو داری نہ کھوا بادشاہ ولوی اول کی دماغوں دی سنگا وا اور اس کو دمانا سنگا کھوا ولوی بادشاہ اول کتاب آنے دو خوب زور تدی کشتری پا نزاکت او نرموالی باندې نه پوه شوې بس د خوب زور د شوې او په ما باندې د خوب زور نو کسکور از مکوا او یا یخنی وا انو زه پوهېدم نه دغه باندې نه په یخنی پوهېدم او نه که زه دغه شان په ځمکه باندې پروت وم نو په هغې پوهېدم او وروستو بیا ساړو نو چې ما نه د خوب زور کم شو نو بیا هغه د ځمکې چې کوم څه تدلیف ما محسوس کړ نو هغې سره زه راویښ شو نو الله ته وګورېږم او ته تا نه چې بیا خوب وتښتېد جوړې بس بیا خو د ځینې شپو نو اوړه چې کله ورته پاتېږي نو آخر مستانه خو کوم خلکو کې چې دین وي نو هغه یې په خپل حال باندې ډېر زیات خوشحاله وي کوم خلکو کې چې دین نه وي نو جوړې هغه دې خپل اسې دغله ګوري دی ظاہر ڈول ڈالو دی خبر لگوری وایا اے اللہ پیغمبر من کان رزق الالتی آزو کی پک گمراہی کیا فالیم بودہ الرحمانو پس محلت ورکی جلے میں حروان بادشاہ محلت ورکوان تردی پوری آر کلچی ہوئی دائی آگر سوئے چلو دے پولی سی دائی چلا چی آ عذاب دے ویا قیامت دے پسر دے کی پور بشی دائی اوبا پی جنی دائی من آور سوکا پسے عالمونا پسر دے کی اوبا پی جنی دائی آور سوکا ہوا شر مکانا چگہ دیر بہتر دے مرتبہ کی وہاں آخو جنگا او دیر کمزور ہے پلخ کر کیا زہرا یو زہ گورا سورہ سواد وہ گورا کیا ہے سین دے مجرمان پر جہنم کی بویا مالنا لا نراری جارن کنا نعوذہم من الاشرار آیت گورا دوش پہ تو وقالوا او اي بلا جهنم يان ما لنا سري منجتا لا نرى رجالا جنين منجا وسري كنا نعوذهم من الاشرار كيو منجا بشمار المنجا دشريانونا كلا شريان دي هذا اشار دور كرين اتخذناهم سخريا اے نوری منگا رئی سخرین پٹو کوانی امزادت انہم الابسوار یا کتگیشی دی رئی نسکر دیا مندو دا پا نظر نرازی یا نو دا آغا خلقو چی دیل پا نظر نرازی دا آغا خلقو چی دیل والا دنیا کیم سوی سپگی والا قتل دنیا کیم والا سپگ قتل نو دیل ہوئی را آغا من کی بشاریان یادول نو چی آغا وہ سولی دلتا نشتا دے اللہ وئی ماں ڈیر داسی تباہ کری دنیا کی ويزيد الله الذين اهتدوا هدى او زياد بج زياد بج الله زياد الله آه كسانتا هدايتي قبول كره هدى هدايت نورهم يعني نور نور لكي بهدايت واندي او باطني كامال خير داغوري ساد رب سارا ثوابا فبدل كي او غرض مرتا واپس کی دو کی افرائت الذي کفر بآیاتنا کی کوہر کرے پایا تن منگوانی اوائی دے خام خراب اگریش ماتا مال او ولاد مال او اولاد اللہ پماوانی مہربان شی ات ولال غیبا اے خبردارے غصے دغیبونا خبر شوئے دے امیت تخذا یاد نیولی دا مہربان بادشاہ سر آہ دا لوگ چلا بدل دا ورکی کلا ندارنگیا دا ورکول نشتا سنکتو بما یقولو رضا چوبری کو منگا آگا چوائیے دے نمبر کی مویلو اللہ ویا سنکتو بما قالو رسول سورہ ال عمران کی تیر شوی دیا نالتا مانا کروا سنا امرو زرد کے حکم بحکم گا فرشتو تا کتابت دا وسوان جسی دیا تی دسا کی اوائی نو دلتا سنکتو زرد کے اوائی کو منگا مانا دنو فرشتی بولی کیا آگا چوائیے دے ونمود اللہ ازیاد بکم منگا دلد آزام نزیاد اول ونرسوہو او ور بکم وابخل منگا آغس چوائیے دے عرابش منگا تا فردا اکی وازیا واتخذو من دون اللہ آلہتان انی اولی گئی من دون اللہ آلہتان سواد اللہ ننو مرضگاران لیکونو لهم عزا دید پارا کسید پارا گئی ایسا امدادیان امدادی کی کلا نظاریں گی امدادیان نشکی دے ضرور چھے انکار بکی گئی بے عبادتی ہم بے عبادت دیوانی رامدر شویلو دیوانی اوشیو بلیوانی زدہ مخالف کہ وزا علمان تاسو لچاوی چھے من امداد غاری عالم تریت نگوری چھے منگر علی کو شیطانان پکافر وانی چھتی زی دی ارزان پتی زولو سارا دی تی زی پتی زولو سارا مانا پا خلاف دا اللہ باندی دا اللہ پا خلاف باندی تی زی سرکشکی دی پا سرکشکولو سارا تی زی دی پتی زولو سارا دا شانی مانا کئی گمراکی دی پا گمراکولو سارا فستلوار مکو با دیوانی یقینان نعود لهم عدد شمار منگا دیل پارا شمار لو مطلب دا دو میاشتو افتو او دو رضو لکو وخیر یوم بکم رضوانی چی راجم بکم منگا پریزگار مہربان بادشاہ تا وفدا سوار معذب براوانی سوار بیان ویو ڈل وفد جلیلم ویا نمانا ڈل وی سوار برا روانیا ونسوک المجرمین اروان وکنگا مجرمان جہنم تا وردات جیا تجیب مروان کریا لا یمکون شفاعت واک اختیار بندری گئی دشفار اللہ من مگر آغا سوک چیولی جو مہربان بادشاہ سر آہ دا لوز توحید مجھے موحیدی ناغلو اجازت دا شواد پولے شیعہ او یا داغبار جبا اجازت دا شواد پولے شیعہ مطلب دا اللہ من استثناء جو شافعینونا او یا اللہ من استثناء جو مشروعینونا وقالوا اوائی اتخذ الرحمن ولدا یولے نورمان بادشاہ نائب فتاقی سرالو کلتا سو شیعن ادعا فیوشے ناکارا نیسارا یولوی ناکارا خبری وانی مراتو کلو قریب دی اسماننا یتفتر من هو چی روسا سی جو دید وجنا روسا سی جو رو گردی کی وطن شکل ارضو او تیزمکا او گردی کی ارونا حد دا زری زری توٹی توٹی ان دعو دی وجنا چی بلی ای دفارد میں حربان بادشا ولدا نائب وما یم بغیل رحمانی انی مناسب میں حربان بادشا تا ان یکتا خفا ولدا دا چی انی سی نائب ان کل من ندی طولا رسوک چی دی پاس محمد کے اوپر مجھا کی اللہ آتی الرحمانی مگر راضی و میں حربان بادشا تا عبدا مطلب دا دا اللہ لکم رہے غلام چرازیا او مفسرین ویا دو ولد او دا بتر نمزا تضاد دے تضاد دے چی اولاد دے معبد ملے او چی عبد دے ان اولاد نشکی دے دیو جنا چی سڑے اولادی دعا او پیسی اگا کس لور گیا چی دو خضا دادو ویزا وا انو دے اولادی دا خپل دادے واغستی دا زوے واغستی دا زوے واغستی دعا داغنے زوے واغستی دا انو چی سنجے واغستی دا روبر دو غلام نے دے دکا دو فولاد دے کانا من ملک بارہ من محرم منہ تقالے پوری واغستی دا مجھوڑی بلک دا جدو منزن دا موری واغستی دا منزوا مدا جدو منزن دا مدا شانی یا خبیوا کیا غیر واغستی دا ماغا جدو امی ولد اگر دیدا تی اگر دیدا امی ولد اگر دیدا وَلَقَدْ أَحْصَاهُمْ فَتَأْتِي سَرَا أَحْصَاهُمْ شمار کری بھی اللہ دے ادا سے ہوا آیا احصو آیت کی احصا دا تخبلوانی شمار ہی لوئیا فرص تو بیاد الفاظ را دی مدا سے ہوا آیا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ فَتَأْتِي سَرَا محفوظ کری بھی اللہ دے او شمار کری بھی اللہ دے شمار وَكُلُّهُمْ مَوْتُولٌ راضی بڑی اللہ تا پرد قیامت وانی فردا اکی آوازی یقینا کسان چیمان روڑے عمل نے کری دی نیک درد چوبہ کر دی دی پارا مہربان بادشاہ مدد دوستی اللہ با دخل پرون کی دی دوستی قائمتی لطو گورا جد چاد تا سارا دو ولد اللہ دی دین نمینی اللہ شکریہ ادا کر اللہ شکریہ ادا کر کہ اللہ ساڑھے رحمت دے دخل واس مناسب نیک عمل کا ان کے ماں مومن ماں اللہ تا تما سرا دخل قرون کی مینہ گردو لے گا ندائے خوشخبری رہتے فإنما ذکر حدیث پاک کی راضی کہ اللہ کل کیو انسان اگر و تفخشیا مومن دے نا اللہ ویا دا ما تفخ دے نگوڑی تا سندد سرمینت ویا او بیا گوڑی مخلوقات لم رکی واچیا نا رئی مر سرمینت ویا فإنما یسرناہ بلسانک بس یقیناً یسرناہ بلسانک آسان کریں گا دا قرآن کریم بلسان کا تا بجب باندیا تا بجب باندی لتو بشر به المتقین ذرا حدیث واورا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت دے چلا اللہ پیغمبر نے لکھی ان اللہ اذا حب عبدان دعا جبریلا فقال انی احب فلانا فاحبه قال فیحبه جبریلو ثم ينادي بالسماء فيقول ان الله يحب فلانا فاحبه ويحبه اهل السماء ثم يوزعوا له القبول في الارض يا ترى ما هو ثم شي ما مخيوكا چه اللہ جبریل امین اگر اواری چه زما دی بندہ سر امین اگر تم ور سر امین کوا جبریل امین دا ور سر امین کئی نو بیا جبریل امین اسمان کے وازو کیا چه اللہ دفلان کی بندہ سر امین کئی تاس ور سر امین کوای نو بیا وسر اسمان والا امین شروع کی بیا اللہ دد پارا قبولیت در وی فضم کی والا او کیا نو نظمتی والا اغیر ور سرمینہ کئی تا سبور اینا بندہ دی صحابہ انم اخلی نو بالکل پڑھا کا خلے اخلی او در رب اخلاص کرے گی بندہ دی علماء ہوا در دی انم اخلی نو دل ننے مخبر او در چینو دی نم دغا واخلما نم در والم نم در راسی چی رحمہ اللہ ور سرونوام یا صحابی رضی اللہ عنواما نماتا خدای دواده که مالا دا کتاری لکن نمتی یو نمگره رکتی آن آقا جدا خبر آده چه زود مفتدی نمالم نزبا نیم پوشه که مالی ویری که خدای نیتی رحم چه آن زد آقا زد اینات که راز لی زد اینات که راز لی او زد اینات علاج اغنی زد اینات علاج اغنی اونی نشتا زکر قرآن کریم نوی اگر بہو نہ منو خیلی کہ اختلاف کرے وے نفس پوری نے کرے دو دینات دو وجہ نے کرے وے نو چیز دو وینا دستی نو آگل پار دو آس مطلب دے او گلینو بندل رانون دا آگل انگل لگی دا سشے دے اللہ آگل دو پار قبولیت گر بولے اللہ آگل دو پار قبولیت گر بولے لے ضرور بندگان کی مجھوڑے داغی فکر کی کئی انو دیر پڑا کفلا باندی کئی او کل والا شمس العیم وی او کل والا زہدی وی کل والا جنو سوی کل سوی پسی و دنی نمالی گیا گا یو بیرائی ملائی تکیل راو تیرون سو دیر کی پتی مکر یو امی سرے و ناغوی خبر لڑا مقصد چکل والا شیخ الاسلام وہی کل والا خاتمۃ المجتہدین والا وہی کل والا امام المجاہدین وہی کل والا سوئی دا اصل وہی دی خلق کی سزائی نجوڑی اللہ گا دی خلق پر ذہن و خلق آنگی رہو جی او بیا ورپسی الفاظ دی وید آب آز آبدن کلچ اللہ دی حبند سرا بغض کئی جبریل امین رولی جنو وی زما بغض دی رفلان کی سرا نو فاب غیر رہو تب ور سرا بغض ساتا نبیاء جبریل امین اگر سر بغض ساتی بیا اسمان والا اتوا ان اللہ یبعد فلانا فابعدو جبریل امین وی اللہ ذری فلان کی بند سر بغض کئی نتاسم و سر بغض ساتی ناویم و سر بغض ساتی او سم توزع له البغضاء فی الارض او بیا اگر پارا فضمکا کی بغض شروشی انو خلق والا خیری کئی و بدرد والا وی او دا د بخاری او د مسلم حدیث دے مطلب دا دا معمولی کتابونو حدیث نه دی کنه دا خو د چا بینو چې ویل بای او تو کوي بای نا کوي دے او تو ګوره نا پایت باندې دی له قوت حاصل دے فینما یسرناه بلسانک پس یقینا آسان کرم گلی قرآن کریم لا بلسانک بجبستا وانی دیر پارا چی زیر ور کتی پدی سر پر ایدار ہوتا او یرے سپدی واندی کم لگاو و کم حلاکنا او دیر حلاکی لیمگا واندی غینا من قرن اند پیڑونا حل تو حس من ام من احادین اے معلومیت دو غینا من احادین سوک او تس مولا هم رکضا یا او رکض پارا لاغ ساواغ معمولیا سما مولیا واجی خیجی رضا مانا کئی سوتن خبیان سمامولی آواز قاضی سے ان دا مانا کرے دا قاضی شمس الدین رحمہ اللہ او امام سیوطی دا مانا کرے دا آواز معمولی سورہ مریم اغا ممتاز دیا ان پا دی الفاظ باندی چی او تسمعو لهم رکزا دا بلکم صورت کی نشتا دے او بیا پا آخر کی خود نشتا دے دا شانی اللہ وی فینما یسرناو بلسانکا لتبشر به المتقین وتنذر به القوم اللدا دا صورت ممتاز دے پا دی تیسیر او پا دی علت باندیا چی لتبشر به المتقین وتنذر به قوما لدا دا چی ببل کو صورت کی نشتا وے دغا شانی صورت ممتاز دیا فا دی حکم ماندی چی سیجال لهم الرحمن ودا دا بیان محبت دنیکان ونیدانو ظلم دخل کو جی دا بل کو صورت کی نشتا وے دا شانی صورت ممتاز دے فا سوک دا مجرمان وانی جہنم تا وردا تجیا کہ جہنم تا وستی روان کریشی دا بلکم صورت کی نشتا وے دا شانی صورت ممتاز دے فا جمع کولو دا فردگار و خلق وانی اللہ تا وفدا فا سوار او معزز دا بل صورت کی نشتا وے دا شانی صورت ممتاز دے پدی وانی کینا ارسلنا شیاطین علی الکافرین تعوذهم عزا سورت ممتاز دے پا دیوان میں دا شانی سورت ممتاز دے فکلا سیکفرون بعبادتهم ویکونون علیہم ضدا چدا بیان بلکم سورت بھی نشتا دے چدا دا مضمون بلی بل سورت کی اپتی الفاظ نشتا دے دا مطلب دے دا شانی سورت ممتاز دیا سورت اغا ممتاز دے بیان دا اطلاع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا سرا دا شانی سورت ممتاز دے فسیعلمون من هو شر مکانا واضعف جندا دا شانی صورت ممتاز دیا پا ام منکم الا واردها سرا چی رب وی تمام بنی نوع انسان اغبا و جہنم من دی تیری گیا انو دا ذکر بلکم صورت کی نشتر دے وہ آئے